tornem a Cabiló Ràdio. Avui parlarem de la importància de comunicar, així, al turrumpero. Quan naixem, el dibuix del nostre bressol, de la llar i de la família va perfilant-se, formant-se, a través de les paraules que es transmeten els nostres avis, les nostres mares, les nostres arrels. La paraula oral ens ajuda a anar descobrint i teixint, a través de la memòria, a les seues anècdotes i les seues vivències, qui som, on som. Quan creixem, anem descobrint que la vida segueix i interactua més enllà de les nostres parets de referència. La comunicació esdevé llavors entesa i empatia amb l'alteritat, en el que hi ha fora. Esdevé la teixidora d'amistats, de treballs, de projectes, el vincle amb l'entorn i la comunitat. La comunicació, al remat, ens va donant unes coordenades en les quals seguir construint i creant la nostra quotidianitat, desenvolupant la nostra identitat i la nostra relació envers el grup. La ciència declara que estem fets d'àtoms, però com diu Galeano, estem fets d'històries. Són aquestes històries, les particulars i les grupals, les que ens agradaria anar descobrint així, teixint, a poc, una narrativa d'interdependència i continuïtat, entre la memòria del passat, l'apel·lació del present i les exigències del futur. En esta nova etapa de Cabiló Ràdio comptarem amb persones que ja coneixeu, com Àngela Baldó, David Tastavietes, Sergio García Climent o David Mas, i una servidora, Lorena Pérez, que a través d'uns surts curiosos i ignorants anirà proposant temes i converses als diversos integrants d'aquesta ràdio i als habitants de Sella. Com sabeu, el temps és un factor escàs avui en dia. Per això desconeixem quan durarà este podcast i en quina freqüència es podran ajuntar les persones que, tot i interessades a comunicar, no estan exentes dels ritmes i vaivens que imprenen les nostres vides. Sense pretensió, però la més gran de les motivacions, reprenem Cabiló Ràdio analitzant avui per què va començar este projecte allà pels anys 2012-2013, què es va impulsar, de quins temes els va agradar parlar i quins els agradaria tocar. Què significa per a ells la comunicació, la cultura i quins factors van influir perquè es deixara de fer ràdio així, a Sella. Sense més, comencem. Doncs així estem, en Turrumpero, en Cabiló Ràdio, amb Àngela Baldó. Hola, què tal? Hola. David Tastavietes, hola. Hola, bon dia. Bon dia. I Sergio García Climent, què tal? Com esteu? Hola, bon dia. Amb ganes de començar? Finalment David Mas no ha pogut vindre, però comptarem amb ell per als següents programes. Uh-huh. El que sí tenim és una sorpresa, però abans m'agradaria, per a començar, que contareu com de la revista de Cabiló es va passar a desenvolupar la ràdio? Jo penso que no és que es va buscar. El Cabiló Ràdio, la revista El Cabiló, va començar pràcticament en paral·lel amb l'associació juvenil El Cabiló i va tindre el seu recorregut. Jo tinc la sensació que en este poble moltes coses van, ho vam parlar l'altre dia, David, a Babinaes. Allà va ser una marea d'entusiasme, la revista El Cabiló, o sigui, va triomfar molt a nivell local així en el poble, perquè molta gent sorprenia molt i era molt grat veure a gent major que estava en revistes en el bar i que el fullejaven. Això estava molt bé. També depèn, doncs, dels moments, de les persones, perquè són poca gent en el poble i no és que siguin persones claus, però són persones que ho tiren un poc més del carro, i conforme van passant el temps, aquestes persones tenen altres obligacions, n'hi ha moments vitals diferents, i la cosa va gelant-se. S'esperava que hi hagués un relevo generacional, però, claro, és que és un poc que mos toca la loteria, que així puga haver les generacions anar, van anar a minvant, i ara sembla que tornen a créixer un poquet, però és difícil que hagués aquest relevo generacional. I també la revista El Cabiló, poquet a poquet, va anar aletargant-se, ja no era la mateixa freqüència, fins que va arribar a un stand-by. O sigui, la gent seguia estant ahí, les que participàvem, les que això, però la cosa, pues, es va fer cada vegada més difícil i es va parar. I anys després, no sé si al final eixa pulsió de lo que contaves tu, de contar algo, es va reprendre o no, però va sorgir la possibilitat de començar a fer un magazín en el que es contaven notícies del poble i quatre cosetes, algo de cultura, d'esports, una cançó del mes, i poquet a poquet això va anar, i lo mateix, de repente una explosió, diverses opcions, programes de música, d'entrevistes, i pues també no recordo ara mateixa si això va durar 2 anys o no sé, molt temps. Poc més, no? Sí. 3 anys. Sí. O mínim això. 3-4 anys. Jo estava pensant ara que sense conèixer-ho molt, crec que entremig pot ser va haver allò dels blogs del Cabiló, no? Que no era exactament com la revista. Jo la revista no vaig participar, però sí que la llegia. Els blogs era com gent que escrivia sobre ell mateix, però també moltes voltes eren coses del poble, que pot ser en algun altre moment que han sigut escrits dins de la revista. Clar, això tenia es permetia aquesta llibertat de tu en ta casa, en la freqüència que tu vulgueres, podies fer-ho. Mm. Sí, però seguia sent aquesta pulsió que comentaves tu, Lorena, de contar. I en quin programa participàveu? Bueno, participàvem tots en el magazín, que era un contingut de notícies, tenia, com ha dit Sergi, un art cultural, d'esports, ara no recordo bé l'escaleta, i després els programes d'autoria. Jo participava en la coveta de somnis que fèiem David i jo. I, però després ens retroalimentàvem. Per exemple, Pere estava fent el seu programa de ciència i deia, vindré al meu programa que vull compartir amb tu. I vaig participar en un d'aquests programes. Enrique va fer... també va fer que ens reunirem tots, també anaven entrevistant, no? Anaven tots participant un poc en tots els programes. Sí, de fet, alguns programes jo crec que van nàixer del magazín, no? Perquè el magazín va ser com el nucli de tot, i van començar a fer una secció de cultura, i a partir d'ahir es va desenvolupar la coveta de somnis, perquè dient, clar, no és només comentar quatre cosetes, sinó mos dona per a fer un programa al mes, més o menys, que és el que intentàvem. Després es va espaiar més. I a banda, jo també feia un programa que es deia Un País de Cançons, que estava inspirat en part en el que feia aquí, que també, que d'entrevistar a persones i posar 5 cançons jo i 5 cançons l'entrevistat i les comentàvem. Entonces, jo m'ho passava molt bé, jo trobava a faltar de tant en tant. Sí, perquè musicals van haver 3 programes, perquè també estava el de Miquel, a Cau d'Orella, sí. El de Quique... No sé si Ivan va arribar a fer alguna sessió. Ivan va fer també algunes sessions i les va pujar també. I després estava Cabilonets, que era més dedicat per a xiquets. Sí, que participava en l'escola, que també va estar bé perquè veies que hi havia interès en el poble i de gent que participava. Estava molt bé. I el programa de pilota. Pilota també era una secció d'esports que es va ascendir i es va fer també un programa. Pues sí. Anem a escoltar la sorpresa que tenim, que és que hem pogut parlar amb Laia Mas-Climent i ens ha fet arribar a això. Crec que Cabiló Ràdio va ser un projecte superbonic, que de repente ens va connectar a persones que algunes sí que eren amigues entre elles, però altres no, i ens va connectar perquè teníem eixa voluntat, no? I us recordo que anàvem amb molta il·lusió al Cabiló, al principi, el muntatge, la taula de so, com fer un guió, no vam estar com aprenent com fer un guió, com organitzàvem el magazín, qui s'encarregaria de cada secció, la música, Miquel va fer la música de la capçalera del magazín, després vam buscar músiques que pogueren donar pas a les diferents seccions, no? Sergi tenia la secció d'entrevistes, cadascú tenia la seva part... Pablo, que feia aquella secció de sobre història, no, mentira, això era un programa, vale. Però era el programa sobre història, no? Però ho recordo amb moltíssima, moltíssima il·lusió i molt bonic, la veritat, i un projecte molt col·lectiu, perquè excepte els programes individuals, que fins i tot així també compartíem part del contingut, mira, pensa fer això, què et sembla, tal, sobretot el magazín era un projecte supercol·lectiu que construïem entre totes i tots, no? I era bonic perquè la majoria de persones era la primera vegada que feien ràdio i, ostres, crec que el resultat estava bastant aconseguit. Està bé, tant de bo es puga recuperar eixe projecte i eixe esperit i amb la mateixa il·lusió que ho van fer al principi les persones que ho van encetar. Què va propiciar que es poguera donar? Com era la situació al poble en aquest moment a nivell social, cultural i polític? Jo primer volia dir que Laia va ser un pilar fonamental, va ser, jo crec, la impulsora. A mi almenys em va arribar a través d'ella i Carles. Carles, i no? Carlos. Sí. I ens van fer a tots moure un poc. I no l'hem nomenat antes, però és super important per al projecte. Sí. I què ho va propiciar? Jo no sé, David, però bueno, un incís que ella ha dit que va fer que ens coneguérem gent. David i jo som amics i molt amics avui, i és gràcies al Cabildo Ràdio. Ens van conèixer ahir, aquest dia. I jo en Laia també, el dia de la reunió. Sí. Hola, què tal? Jo crec que això és una de les coses més importants, sí, no? Sí. Les coses. Una cosa que també comentem en el Tastaibis, no? De conèixer gent que no són, que sí, no coincideixen en altres àmbits, i a gràcies a això es van crear uns vincles importants. Sí. Jo no recorde com vaig conèixer la cosa i em vaig incorporar al projecte, si vols dir la veritat, no me'n recorde. Home, jo sí que recorde que a mi per part de Carlos i suposo que en aquell moment Laia i la gent que estàvem en aquell moment, Pere, Pablo, Miquel, no sé, suposo que deguera ser, perquè és que ara també tampoc tinc una cosa que dir, mira, va ser això, una cosa concreta que ho va detonar. Però, clar, estem parlant de que és el moment de la urbanització estava en el punt, havien hagut alguna sèrie de coses en el poble que pareixia que havia una contestació o havia una forma de fer altres coses i no sé si al final la ràdio també era una forma d'intentar divulgar o contar o de veure que havia altres formes de fer les coses. Era un contexto que se dio en un moment determinat. És que jo tampoc sabria dir-te ara mateixa, pues mira, va ser perquè mira, l'Ajuntament estava fent la urbanització i com a una forma de protesta ja no sabien com fer... No, és que però tampoc va ser més tard, va ser claro, més tard. Va passar prou temps, entonces al final era una cosa de dir, a veure, es poden contar les coses d'una altra forma o anem a intentar a veure si... de fer arribar, és que ja et dic, no tinc una això de dir... A mi em sona, passar, ara quan t'ho dic no me'n recordo, dic un dia passar per la plaça i que haguera una taula, crec que del casino, la gent parlant d'això i ho vaig sentir i em vaig sentar. I ara penso que va ser això, s'estava parlant sobre això. I el camí de contacte em va arribar per Facebook. I el que dius tu de l'organització, pot ser que no fora en aquest moment, però és de veres que era un tema que anava arrastrant-se. Jo recordo Sitges i Gatxú... Gatxú va fer el concert d'aquell... El concert... O sigui, que es va fer la... Prot... Sí, ja, però hi havia una necessitat, pot ser, de... Però que això estava ahí... De donar un altre... Sí. Bollint. No sé, jo tinc aquesta sensació de que havia... La creació de... Claro, una forma... Pot ser, sí. Pot ser el poble està un poc callat. Perquè en el magazín també una de les coses era, pues, anar a veure... No sé, jo és que tinc eixa voltes d'anar de fer preguntes a l'Ajuntament des del magazín per veure si es podien, no sé, aconseguir alguna sèrie de respostes o veure, entendre, perquè d'altres formes és que les escrits que es presentaven a voltes de quan es va fer Sella Participa, la sensació de que tu topaves, sempre havia una paret en la que topaves i no havia una forma de dir, a veure, joder, a veure si aixina podem anar i dir clar, un toma d'aca, perquè no sé, me recordo José Pascual va arribar a participar no sé si en una entrevista o en això, o sigui que David, era una... Clar, David, David, muy bien, José, David José, sí, de parlar, de... Era una manera de demanar informació institucional també per comunicar-la al poble. També. Les notícies, sí. Vull dir, llavors que volem parlar, què ha passat, el tema del tall de la no sé quantos, i bueno, escolta, és que sense acritud, el que volem és també i que la gent sàpiga per què han passat les coses. O... Exacte. Que és una manera d'explicar-se també, no? Que a vegades simplement rebem la informació però no sabem el per què, i això és interessant rebre... I per què ho vau deixar? Jo crec que ningú sap. La vida. Jo penso que torna a dir que torna a dir que això són les etapes vitals. Però sobretot general, perquè va ser una cosa... Va ser general, però jo crec que la coveta va anar aguantant. És el programa que més... Amb seres siux. Vam anar aguantant fins que... Bueno, jo recordo quan van començar a tindre tots fills que van començar a dir pues, ja no puc quedar, ja... Ese projecte col·lectiu que ens ajuntaven i no sabíem a quina hora començaven ni a quina hora acabaríem. Vale, i jo també recordo que, per exemple, Pablo i jo també ens vas presentar a les eleccions, vam entrar i tampoc era el plan de dir, a veure, no podem estar darrere del micro i davant del micro a l'hora d'això. Tindríem que distanciar-nos un poquet. També va coincidir que Carlos, no sé si... anava a centrar-se a mort en les oposicions, amb la qual també deixava de tindre temps. Laia se'n va anar a València, coincidia que se'n anava a València. Va ser una sèrie de coses que dius, si estiguérem segurament en la vila mateixa, fas aixina i a lo millor n'hi ha la possibilitat de que isquen 4 o 5 persones, però clar, hòstia, és que jo entenc que aquest tipus de coses... No és que sigues... No és això, la sensació d'imprescindible... Però de dir, és que tampoc n'hi ha... Clar, sí. Renovació generacional. Claro, però a lo millor, pues, per exemple, ha passat això. La cosa està ahí, si la pulsió segueix estant, pues a lo millor arriba ara xispa nova energia i la cosa... I després de les energies, que hem parlat alguna vegada també, que com som els mateixos sempre per fer totes les coses, hi ha un moment que les energies s'han de dirigir cap a algun lloc. I recorde que en la coveta sí que vam anar deixant, jo ja quan vaig ser mare, xavar un poc de temps, i ja va començar David amb el projecte de tastar olletes. L'energia es va redirigir cap a tastar olletes, cap a tota aquesta associació i tot el que implicava que... Que sí, suposo que és un poc el que deia al principi, no? de les tandes, no? Pues... Ara ens aboquem tots allà, sí. Pues no podem, l'energia és limitada, no? Però la pulsió ha estat sempre, que sí, jo he sempre... estat sempre demanant que torni sí, la ràdio. Jo he tingut... Sí, ho puc corroborar, Àngela, cada X mesos em diu que no tornem a fer la quota de somnis. Que bé. 6 anys. I jo m'ho he plantejat des de casa, fer un país de cançons, més que siga jo soles, però mai he arribat a... He fet guions, però no s'han regit, i carpetes amb les cançons, però fins ahir. Sí, i Pablo també m'ha demanat guió. És que jo aquesta sensació també a voltes de lluitar en ella, saps? De dir, tia, és que això no hauria de ser la forma de fer les coses, però jo al final ja ho he acceptat a nivell personal i dic, això va així, jo ara tinc interès per això i pues sí, mira, deixa això i me'n vaig en això. És que si es converteix en obligació ja no és, ja no, no gaudim i per tant això s'ha de fer perquè volem, no? Sí. Trobo jo. Tenim que haver motivació i ganes, sí. No, David, Vinga, fem un descanset i fem una cançoneta. Doncs hem pensat posar una cançoneta d'Andreu Valor, que és un cantant de Cocentaina, probablement molta gent el coneixerà. I bé, és una cançó que parla un poc des del seu poble, des de Cocentaina, perquè al principi de la cançó comenta alguns llocs, el Pla de la Font, que si ho he estat a Cocentaina, la fira és aquell lloc on estan els animals, el passeig del Palau, i en el videoclip de fet es veu com va passejant per ahir amb la funda de la guitarra i després se'n puja al castell, i al castell va pujar molta gent, al castell de Cocentaina, i es fa com una cançó col·lectiva. I en la lletra ell va comentant des de coses locals fins a referències musicals que ha tingut d'altres artistes, d'altres llocs, i vaja, era una manera un poc, ja que avui estem parlant de comunicar, de posar-nos en context. I la cançó es diu El Progrés, no sé si ho he dit abans. Tot ha passat ràpidament. Mentre cantava he compost una cançó. En un instant un vell record. Mirar enrere i observar per què sóc jo. He caminat passeig avall i pel palau buscava el meu pla de la font i m'he adormit sota el castell mentre mirava tendrament aquest vell món. Evitar caducitats, la nostra estima musical, barretar talent amb ganes de canviar. Mirar endavant sense oblidar-nos de la veritat, tu i jo per molt que diguin som iguals. Analitzaré la causa de la personalitat com un vell pneumàtic que té mil pegats, però vist per escoltar-te i amb ganes de millorar, potser això faça créixer la humanitat. Regalen al tocar cada cuidat de tall de joc, la veu de Berta enriquint el meu cantar. És especial veure el progrés quan sols desitja il·lusionar-me a cada pas, entendre bé que faig el sol, seguir obtenir el significat. Trencaré tots els presagis d'una mala relació, perquè no m'estimes sols on he nascut. Cada dia m'encisa més la unió dels pobles trepitjats que treballen per tot el que ens han furtat. Des de mur fins a Dènia d'Alcoi cap a Vinaròs, i amb ganes de descobrir el Principat. A l'Olleria cantàvem Cesc allò que hi ha que ens va ensenyar, compartint amb Robe que és fer caminar. Quina importància té comunicar des de local? Doncs crec que és molt important perquè, sobretot quan parlem d'espais de pobles tan xicotets com Sella, pocs mitjans de comunicació s'encarreguen d'arribar a explicar el que passa en pobles xicotets i d'altra banda, la gent del poble no té accés moltes vegades a la informació més propera, per exemple, del que passa en un plenari, no? Ningú ens ho explica i molt poca gent pot anar als plenaris de l'Ajuntament. I d'altra banda també recuperar aquestes històries de la gent de Sella, de la gent d'abans, o posar en valor a tot l'entramat d'artistes, científics, estudiosos, gent diversa que es dedica a fer coses meravelloses des del poble de Sella o que en algun moment ha estat vinculada al poble de Sella. Pensé que és molt important posar-ho en valor perquè si no ho fem nosaltres no va fer-ho ningú, no? Estranyament, algú de fora, algun periodista de fora, algun mitjà de comunicació de fora vindrà a interessar-se al que passa als nostres pobles si no és una cosa molt excepcional, no? És la comunicació més propera, la comunicació local, no? La que pot fer sentir també als oients com més, pot fer-los sentir més representats i cuidats també. Hem escoltat a Laia. Què penseu vosaltres? Quina importància té comptar, comunicar des del local? Jo estava recordant-me de... Perquè això que estava dient Laia és molt important, dels personatges que han destacat localment en alguns àmbits, no? I estava recordant que havien parlat de Vicent o havien entrevistat a Vicent, sí, en algun moment, o fins a Miquel també. Vull dir, és que moltes voltes no li donàvem importància a algunes persones perquè són gent que coneixem de sempre o de tota la vida o que veiem tots els dies, però és gent que si, en altres persones li donen una importància que potser quan estàs tan a prop no hi la dones, i està amb Miquel, no? Com a compositor, com a director de la banda, sí. Gent que escrivia quan entrevistàvem a Jaume Silvestre, Jo crec que és molt important. I també moltes voltes parlàvem que segurament alguns dels que estaven en el projecte serien possibles persones entrevistades si no estiguem dins del projecte, no? Això ho comentàvem molt sovint. Sí, però que quedava un poquet com això, no vaig a contar jo tot el que estic fent, ni necessite. Però que jo, important, per exemple, és que ara estan venint-me al cap l'exposició que van fer, que van posar de dones de la província, que van posar dos o tres noms de Sella i van estar els quadres, pues, haguera sigut una forma també, si haguera continuat el projecte de Cabildo Ràdio, pues, aquest tipus de coses, de posar en valor i que la gent del poble tinga referents de dir, escolta, jo és que quan nosaltres érem xicotets jo vivia fora i el meu alè era vindre a viure a Sella, però et veia i em xocava moltíssim que la gent d'ací el que volia era eixir, perquè la sensació de que ací no hi ha oportunitats i que tot lo bo i tot lo bo, lo gran que pugues aconseguir passa perquè te'n vaigues. A veure, no, igual n'hi ha molts exemples i pues, podríem posar sobre la i contar-ho des de lo local, pues, el que ha dit l'Aia, si no ho contem des d'ací, difícilment va vindre un periodista de Notícia Marina Baixa, Informació o qualsevol altre a reflejar-ho. Per a tindre tu eixes pilla en quimera, te parle pues, ara mateixa des de la meva filla o qualsevol nova generació que diga, escolta, jo puc formar-me com a periodista o jo puc ser inclús director de cine i no n'hi ha ningú problema perquè estiga vivint en Sella. És que tinc un institut ahí a res, tinc una universitat ahí a res. Que ara el millor no passa i més en este món tan connectat i això és més factible que tingues eixa visió. Però a mi em xocava molt de nano. Jo el que volia era vindre-me a viure així a Sella i molts dels amics d'ací el que volien era no, és que hi va, i tio, no vos enganyeu, eh? O sigui, el vostre sí. Sí, i de fet, en relació al que deia David, que era l'espai Creacions i agafant el fil del que diu Sergi, jo crec que important, perquè m'encanta aquest exemple que has posat de l'exposició de les dones. És cert que si haguera estat el Cabildo li haguem donat moltíssima rellevància. Ahí està la clau de la comunicació. Està passant algo, però hi ha unes persones que estan contant-ho. S'escoltarà més gent o menys, no ho sabem. Però el cas és que estem donant presència a això, perquè estem preguntant a la gent que ho ha fet, a altres dones, haurien fet una cobertura d'això donant importància a aquest fet, com feien en altres exposicions. O el fet d'estar sempre estaven per ahí marejant en la gravadora. Jo recordo la gent em veia ja fugia, però perquè estaven presents. Es feia un concert de la rondalla, estàvem ahí, estàvem. I això és la clau de la comunicació. Donar presència. Tenia un poc més de repercussió. Clar. No sé, perquè havia voltes que, no sé si alguna gravació d'algun concert o alguna peça, al fer la notícia a vosaltres, sentia algo de la gravació i, no sé, potser havia gent que li agradava la rondalla de Sella i que aixina podia escoltar alguna peça, que ara nosaltres pues, ja fa un poc temps que estem gravant els concerts en vídeo, els pengem en YouTube, en un canal de la rondalla de Sella, i ens sorprèn veure que té... Jo què sé, a mi em sorprèn que tinga ja més de 15 visualitzacions, saps? Perquè moltes voltes no vas ni tu mateixa, que eres participant, a veure. Però dius, ah, doncs, pues, potser n'hi ha gent de Sella o família de Sella que estan fora i dius, tio, pues sí, té gust per entrar, clicar i escoltar-ho. Dius, pues de l'altra forma també ho tenia. O sigui, és important per això, per posar en valor, per donar a conèixer les coses que es fan a nivell local. I parlant d'històries, es contaven històries a la vostra casa? Alguna sí, jo no soc jo no vaig néixer així a Sella, ma abuela era d'ací, i sempre m'ha contat moltes històries terrorífiques de xiquets en bases, jo no sé si esteu heu sentit, moltes, i així no poc. I més moderna, ja els vampiros de Sella, no? Això va arribar fins a la premsa, això sí que va fer ressò, no? Sí. Les xiquets de la base va ser lo de... La xiqueta Pepa Rosa. És que a mi em contava diverses o em contava diverses o en la meva infància dia, ostres, Sella. O sigui, potser m'ha contat la mateixa història de diferents versions. Però què història, a veure? Bueno, jo no la recordo exactament, però sí recordo que els xiquets tenien por a passar pel costat d'una base en concret perquè es van trobar una xiqueta que l'havien ofegat ahir després de una situació violenta. Però, a més d'aquesta història, hi ha altres ostres, que tenen turbies i que donarien per a... Per a novel·les. Sí, jo què sé, històries sempre se n'han contat. N'hi ha en familiars, passades, que dius, joder, no? Sí. Ole, el antepasado. Saps? No sé, claro, vull dir, pot ser per a mi i per a roir, perquè... Escolta, no sé, jo una que recorde, que esta sí que es pot contar, però mon pare molt, molt xicotet, i no em recorde ara si era en sa mare o en sa abuela, que anaven a regar, i... Che, de repente no passava l'aulla. I no passava l'aulla perquè havien girat la parada. I deia, però l'havien estat com altres, tal. I al final era, no sé si, o algú relacionat en el poder, o l'alcalde de la turno, o algú que... Pues, hòstia, no feia i ningú li dia res, però ho feia. I ahí van esperar un dia en el garrofer i van dir no, i no. I diu, ah, pues mira, veus? Entonces sí que es podia... Mira, tia, tu lo teu i jo lo meu. Ah. Eixa un a nivell personal, però després estan mítiques, per exemple, del tresor del diví. Jo anava a dir que sí. A mi el que em contava ma abuela era ese perquè li tocava personalment a ella, no? També. I se la sentia moltes voltes, clar. Eixa la coneixes? Sí, tres versions, ja. Clar, i el que dius tu de lo de la bassa, això és un fet real, real que va, que va passar, que ara no s'havia dit, però finals del 19, principis del 20, perquè n'hi ha retalls de premsa i això, i sí que... El Pablo ho sabria. Clar, una xiqueta del poble que vivia en un mas, prop de Sella, habitualment baixava i tornava, i baixava i tornava, i passava per davant d'altres masos. En els que no estaven els amos, sinó que hi havia mitgers, gent que s'encarregava de gestionar el mas. I la xiqueta esta, pues, no està confirmada perquè tampoc el va fer, però lo que es pensa és que l'amo d'una altra finca, que tenia tuberculosis, en la creència de que en sang de sants i una transfusió es podia curar, va manar. Ho van fer els mitgers per contentar al senyor o tal i qual. El cas és que el que van pillar a la xiqueta, en una catalana li van punxar per treure-li la sang i després es van desfer del cadàver en una bassa, en eixa bassa en la que va trobar el cadàver, que després, claro, és que seria molt... No sé si a la gent en aquest moment li va arribar el fet de lo de la catalana i això, però això és el que va arribar després, anys després, a la premsa, i era com los vampiros per les forats de la catalana. Però en la premsa, ahí sí, va estar investigant-se i, pues, en aquella època, gent que vivia, pues, quasi que... Allò no era ni infravivienda, perquè era gent que vivia en coves, gent desarrapada del món que acabava i estaven, pues, alguns vivien en la costera que anava per Relleu o prop de Relleu. Pues, en qui pensava la gent? En eixa gent. Els altres, ells, es van senyalar... Perquè les notícies de la premsa sí que n'hi ha de que han pillat a la loca de no sé qui o una família que... Però no... I així el que es pensa és això, que era pel senyoret i que això es van anar i... Però això sí que està basat en crim, en una història real. El que passa és que, clar, qui sap la... Un podcast de crims de Sella. Sí, no? Sí. En la Mona León Siminiani, buah, xaval, això sí que ara està bé. A Esparta podria fer allà un... Bé, quins temes us agradaria tractar? Escoltem primer a Laia. Crec que seria important parlar sobre... Bueno, crec que qualsevol tema és important parlar-lo, no? Però pot ser, és interessant poder crear un espai per a generar debat sobre temes que certament generen debat entre la població o per a informar de temes de política. O sigui, una de les coses que més em cridava l'atenció quan fèiem el magazín era que les coses que passaven en l'Ajuntament no les sabíem, sinó ningú les explicava. I crec que això pot ser a dia d'avui també s'ha perdut, si no és per... un butlletí que feia l'Ajuntament, que no sé si continua fent-lo, explicant algunes coses, però no es fa un seguiment, no?, de la política institucional. I també, al marge d'això, crec que també és important parlar de tots els projectes que tenen seu en Sella, més enllà de la política institucional, perquè a Sella viu molta gent molt diversa, fent coses diferents, i que moltes vegades estan desconnectades entre elles, no? De vegades hi ha com dues realitats diferents o tres realitats diferents i crec que pot estar molt bé com posar-les en comú, donar a conèixer unes i altres realitats a unes i altres persones del poble. Què penseu? Sí, és que són dos preguntes diferents. Quins temes t'agradaria tractar i quines coses consideres que són importants? Clar, jo considero important el que ha dit i que va ser una de lo que va moure. La política. El tema de la política. De... La gent no s'enterava de lo que estava passant. Però s'entera ara? Pues, o sea, a lo millor no. Torna a passar el mateix. Claro, és que a lo millor torna a passar el mateix. Perquè nosaltres el boletí que feien des de l'Ajuntament era un poc per explicar aquest tipus de coses. I ara ja fa temps que no es realitza. I sí, estan les coses penjades en la web, es publiquen notícies en el Facebook i pa' que sí, pa' que allà, que n'hi ha un poc més de retorn d'informació del que havia en l'anterior etapa. Però clar, és que sense eixes pillen el que mirate que podia ser la ràdio, que es preguntaren i t'obligaren... Ah. Això també és, això és saníssim. És que això és saníssim. Sí, hace pedagogia, sí. Jo també pense, pues, qualsevol tema que et moga. La política a mi és important, importantíssim. M'agrada la idea d'agarrar un tema macro com fas tu i portar-lo a lo micro, que em vas dir. Està molt bé. M'interessen moltíssim els temes culturals, el desenvolupament social del poble, tot el que tinga que veure en el poble. Fer poble, que diuen nosaltres. David. Jo, tornant al que deia Laia, això de les realitats em pareix molt important perquè retorna un poc el que deia Sergio al principi de quan ell era xicotet, no? Ell vivia una realitat de sella i la gent que vivia al poble tots els dies en tenia una altra i a mi em passava una cosa pareguda també. I segurament segueix passant, no? Encara, no només en la gent que viu en el poble, però vivim sella de maneres diferents. I això és important. Sí. No fa falta que tots la vivim de la mateixa manera, evidentment, però sí que està bé saber com està vivint el vincle en el poble a tres persones per veure si està bé o si no està bé perquè no està bé intentar-lo millorar, no? Intentar tots mirar-nos un poc els uns als altres a veure... I que les visions que tenen diferents persones pues, poden ajudar a tu a canviar la teva perspectiva sobre un punt concret. És que, clar, jo, això, hi ha algunes coses... Qui us tema us agradaria tractar? Però a mi m'agradaria tractar el tema de per què collons no està la plaça tancada al públic. Però, tot l'any. Tot l'any, claro, però estan dins de l'Ajuntament i igual, saps? Dius, tio, pots fer-ho? Pues puc fer-ho o no puc fer-ho? Perquè és que després, des de l'Ajuntament, m'ho han trobat en la sorpresa de que igual no, hi ha molta gent del poble que no vol. Yeah. O a lo millor són els veïns de la plaça o no. Són coses que dius, què costa anar i així i preguntar-ho? Anem a fer-ho. Sense ninguna... Tu què pretens? Pues res, simplement vull saber lo que opina la gent i preguntar-ho d'una altra forma, que a lo millor la gent no s'ho pren el mateix que si vas a fer una enquesta, si ho preguntes des de l'Ajuntament com una foto. No sé, però a mi ve millor el tema del tràfic, a mi és una cosa que em toca moltes hores. Sella té la sort de que és una comunitat xicoteta i es poden fer experiments d'aquest tipus, no? De veure què pensa la gent. Escoltar a la gent. Clar, intentar fer les coses d'acord amb... Com que ens podem, no sé, es poden fer, no sé, enquestes, com deies tu, Sergio, o altres tipus de reunions, que se n'han fet algunes, sí, no? Sí. Hi ha hagut projectes d'estos de com fer, reactivar el poble i això... Però jo crec que es poden durar a la pràctica, no? Més habitualment, la veritat. Però segurament com a societat, no sé, ja com a societat en general, ens falta cultura d'això, no? Sí, d'obrir la visió a altres realitats de com està la gent vivint també a Sincella. Vull dir, perquè a mi, per mi ara mateixa, a nivell de comptar com a veïna, eres tu, ella, que m'abuela o que qualsevol persona. Yeah. I el que dius tu, la realitat en la que viu cada un del poble és diferent de com la vius tu, de com la visió, de com la viu una abuelo que no ha eixit mai de sella, d'un nou vingut, és que són diferents. Sí. I quan dius, a veure, Àngela, de fer poble, també segurament de fer comunitat en el sentit de que si ens connectem totes aquestes persones podem fer moltes coses que per ara mateix no les veiem o les pensem, però pensem que no, però si ens connectem tots, potser sí que es poden fer, no? Sí, al final, si nos escuchamos, ¿no? Nos entendemos y hacemos. Pues paso al último corte de Laia y seguimos. A quines persones caldria entrevistar perquè no es perden els seus testimonis? Home, pues perquè no es perden els seus testimonis crec que és especialment important entrevistar a la gent més gran, perquè és la que abans se n'anirà, ens deixarà i perdrem un poc la seva veu. Però també, i no oblidar-nos, de la gent que sense haver fet cap cosa supersignificativa, ni haver rebut cap premi, ni haver muntat cap col·lectiu, ni haver fet algo com superdestacat, han viscut a Sella sempre i coneixen la seva història millor que ningú, no? Totes aquestes dones que han sostingut la vida als pobles, que han tirat endavant les famílies, que coneixen les seues històries, les de les seues veïnes. Crec que també moltes vegades potser anem a buscar com allò més destacable o més visible, però crec que també és important recollir la veu de la gent més invisible, que no per això menys important. Doncs a quines persones us agradaria entrevistar i per què? A mi m'agrada molt el que ha dit Laia. Estic totalment d'acord. Sí. Continua sent eixa llum que es guia, que ens guia. M'agrada... Pablo i jo parlàvem de fer històries de vida a la ràdio. És un projecte que vam voler fer i al final es va quedar ahí. I l'espai de creacions que feien David i jo m'agradava i moltíssim. Les persones que entrevistàvem, les entrevistàvem en funció a allò que estaven fent. Com ha dit ell, mateix era algú que es dedicava a la ciència o que escrivia o que componia. I a les persones majors, per supost, i bueno, totes les persones tenen alguna cosa a dir, que siga del poble. No hi ha persones en concret, m'agradaria quasi qualsevol persona. El que ha dit Laia és això, les persones grans que tenen històries o una visió del poble que va a perdre's si no es compta. Sí, claro, jo recordo alguns dels programes de Pablo que això és crema, és crema. És el sentir a Ramon parlant de lo del cine. És que si aquesta persona arriba a faltar, ui, tio, el seu fill haguera pogut contar la visió que haguera tingut ell, però no la paraula de l'home contant com ell va viure l'arribada del cinematògraf que es va ensenyar. O sigui, aquestes persones que tenen, per això, aquest punt de vista, que és, però qualsevol és el gran, és, o sigui, des d'aquesta persona que era important i especial per el fet de que era el que manejava el cine, però un llaurador qualsevol, la seva visió que tenia de tot, del poble i això. A part, pues, d'això també, persones referents que puguen ser com a una llum de guia per a altra gent. És que aquestes són les persones interessants a entrevistar. Jo estava recordant, mentre recordes, Àngela, d'allò que vam traure de tallers de música popular que havia fet la conselleria, que havia fet en els anys 80, entrevistar a la gent major que cantarà cançonetes. I jo en aquell moment estava fent unes pràctiques a l'Institut Valencià de Música i vaig recuperar les gravacions de Sella. I vam entrevistar als xiquets que havien fet aquestes entrevistes, que havien passat, que 20 anys, i com els xiquets en recordaven que havien entrevistat en els anys 80 la gent gran. I alguna gent gran que se sentia a cantar que ja no estava, no? I relacionat amb el que deia ser, clar, és molt important el que ha contat aquesta gent. I entrevistar a gent, doncs, també vam parlar un dia, Jaume Silvestre, que hem comentat adés, ha publicat fa recentment una novel·la. Doncs d'aquesta novel·la ens va parlar en una entrevista fa 4, 5 anys o 6, no? Que ja la tenia mig acabada i finalment l'ha publicada ara fa poc. I no res, jo si reprenc ara un país de cançons, tinc una carpeta perquè tenia previst un programa amb Miquel que no l'ha gravat mai. Que t'animo. I m'agradaria molt fer-lo amb Miquel, perquè les cançons crec que no canviaran, són les mateixes que ja tenia triades. Doncs per acabar, no? Com a conclusió, tenim clar que és important comunicar des del local i que seria important, com diu Laia, entrevistar les persones més grans per no perdre el seu testimoni. I el millor és que tenim ganes de fer-ho des d'ací, des del Trompero. Jo ja doy paso a David, a Cançoneta, i després el racó d'Estar Llibres. Doncs la cançoneta en la que acabem és una cançoneta acabada de llegir del Fort del Diluvi, que ha presentat disc ara fa un parell de setmanes, un disc que es diu Present, i la cançó que anem a escoltar també es diu Present, i comença amb la veu de Flora, la cantant, acompanyada de Carles Caselles, que és el cantant i guitarrista de Smoking Souls. I no res, el diluvi que l'hem tingut així al poble algunes voltes i algunes que no han fructificat per la pluja, però... Sí. Però bé, que són molt amics. Que tornar a dur-los per a que plogui. Sí, bueno, és molt bona idea. Podríem programar un tast i tant a una altra volta, que no es farà, però que... Que faig a que plogui, perquè està la cosa... Està la cosa mala. Som un trosset d'allò que ha passat. El demà de l'aire és aquest instant. D'artèries d'asfalt, negocia amb el temps un present llunyà. Creu els rellotges, no pensen res. El trajecte de la vida em manté distret. Busque la pau en qualsevol indret. Tot és possible i tot està per fer. Seus colors, ara em sent capaç de dir-te que vull viure el teu somriure. T'he vist de nou en un carreró. Tot he sentit quan et sents com jo. Senzillament viatjant lluny de l'horitzó. Hem trencat els mapes per sentir-nos a prop. Seus colors, ara em sent capaç de dir-te que vull viure el teu somriure. He vist els camps sembrats de flors, he vist els teus ulls, els seus colors, ara em sent capaç de dir-te. Tenim també una nova secció al Turrumpero, que és el racó del Tastallibres. El Tastallibres, per a qui no sàpiga què és la tertúlia literària que fem des de fa ja uns quants anys. No sabria dir quants, dos, tres, quatre, potser no tant. Sí, sí que ho farà, eh? La broma. Perquè, sí. Dos, no? Més de dos, segur. A ver. Sí, sí. Bé, és una tertúlia en què ens reunim un grup de gent, van agir a partir de Tastolletes. Una idea que feia molt de temps... abans que, o sigui, des de que existia Tastavides que la volíem fer, però sempre faltava un poc, com dèiem abans amb la tertúlia del Turrum, però moltes coses, moltes energies, i calia també que hi haguera algú, en aquest cas es va animar Marta a Mas, i el que fem és llegim un llibre en comú i fem una tertúlia perquè ens ha aparegut un grup de gent, i la veritat és que és una cosa molt fructífera. Ser una mitjana de 10 persones que cada sol ser una tertúlia al mes, i les persones van anar fluctuant també, i els llibres trobo que fins ara han donat molt de sí. Intentem procurar que siguin temàtiques diferents, autors diferents, i en moltes de les ocasions hem tingut la sort que han pogut vindre els escriptors, les escriptores, han passat cada setmana al poble. I la veritat és que això, per un poble com Sella, és super d'agrair. No? Ha vingut Joan Jo García, Joan Menesiu, Maria Climent, Mònica Richard, ha vingut moltíssima gent, i més que en vindrà. Així que, sense més, donem pas a Àngela, que parlarà del llibre que vam llegir l'última tertúlia. A l'última tertúlia vam llegir Atrapa la llebre, de l'Anna Bastàsic. Atrapar la llebre es el Premi de Literatura de la Unió Europea en el 2020 i és la primera novel·la de l'autora. És una escriptora d'origen iugoslau i es proposa una història de creixement i de recerca de la identitat a través de la relació de dues amigues que fa 12 anys que no es veuen. Sara, que ha emigrat a Dublín i viu allunyada dels fantasmes del passat, rep una trucada de Leila, que li demana que torni a Bòsnia i l'acompanyi a buscar el seu germà. Pues deixem esta sinopsi i a partir d'ací anem a preguntar-nos algunes coses, David i jo, i a parlar Lorena del també. Llibre, i Lorena, que està... silenciosa. Sí, per on podríem començar? Per començar, dir-vos que anem a analitzar el llibre en uns poques minuts. No vos assusteu, tampoc, però... potser desvellem algunes parts, no contarem el final, òbviament, però anem a intentar analitzar-lo en profunditat, perquè tots els llibres, el que caracteritza tots els llibres del Tastallibres és precisament això, que donen lloc a moltíssima reflexió, estan molt ben triades. Des d'ací, enhorabona, que no ho he fet mai. Enhorabona, Marta i... Ens trenquem el cap bastant, i a David, per la acollida. Voleu començar per algun lloc? Hi ha alguna cosa que voldríeu dir respecte al llibre? El punt de vista, sobretot, no? És un d'aquests llibres que quan l'acabes dius, ai, ara l'hauria de tornar a llegir perquè l'he de tornar a mirar en uns altres ulls. No? I que canvia molt la perspectiva que tu estàs percebent com a lector i després dius, ai, podria haver-la percebut d'una altra manera. Sí, perquè com està tota en primera persona, no? Està tota a través de los ojos de Sara... de alguna manera pues te identificas con ella, pero conforme va pasando y te vas dando cuenta de cómo registra sus recuerdos, cómo vuelve a ellos, cómo realmente luego sus recuerdos pues son sus recuerdos, pero no tienen tanto que ver con los recuerdos que tienen del mismo momento con Leila, ¿no? Pues eso, vas como revisando tu propia creencia o tu propia empatía con Sara, ¿no? Y te revisas mientras estás leyendo, te vas revisando. Sí, sí, esa sería la part segurament més important, crec, perquè bueno, la novel·la està, té 12 capítols, està inspirada en Alicia en el País de les Meravelles, de Lewis Carroll, que també crec recordar que són 12 capítols, que segueixen una road trip de les dues amigues, però intercalats n'hi ha altres capítols que fan un viatge introspectiu cap a la infantesa, que és ahí on està explicant, lo que està explicant Lorena, que ella revisa els seus records. A mi el que més m'agrada d'aquest llibre és això precisament, que em faça... que m'haig obligat a llegir-me-lo immediatament quan me'l vaig acabar, i crec que els tres que estem així parlant ens hem llegit dues vegades, que em farà llegir-lo una volta més, però que em farà preguntar-me a mi i quan del que jo crec és real? Sí. Perquè o sigui, la meva memòria en base a què està construïda. Perquè sembla que la protagonista de l'autora necessite crear-se una història per entendre's. I segurament és el que fem tots. I, no? I també me lleva a pensar en com registramos los recuerdos en una guerra, no? Sí. No sé, como... como qué te crees que no, ¿no? ¿Qué prejuicio o juicio tienes ya que viene de casa o que viene de que está en tus ojos, ¿no? A la hora de observar, ¿no? Y revisarte ahí. Claro, porque es un libro que habla de la guerra sin hablar de la guerra, sin decir mai la palabra y es muy curioso, ¿no? También una realidad que tenemos prop geográficamente y que seguramente no conocemos más en profundidad o la conocemos más per las noticias, ¿no? Justament d'aspectes bèl·lics, però no de les històries de vida que dèiem abans, de les persones, com van viure aquestes històries, de les diferents identitats, algunes que van haver de... persones que van haver de canviar d'identitat, no?, per a sobreviure. Sí, perquè no se'ns ha comunicat bé aquesta guerra, tampoc. Des dels mitjans de comunicació, una altra forma de comunicar. Segurament no estiga ben comunicada, perquè la tenim ben recent, ben a prop, estem parlant de la guerra de Bòsnia dels 90, però no tenim massa referències d'ella. No, al final lo que te dice también es que normalmente tenemos una referencia a la hora de escuchar las historias, ¿no? Y a partir de ahí nos hacemos el dibujo. Y como ese dibujo pues está truncado, porque no tienes la referencia o los perfiles, ¿no?, del resto de las personas que también han participado, ¿no? Yo de la novela també destacaria el fet de que una de les protagonistes, qui té la veu, és Sara, que és sèrbia, i l'altra és Leila, que és de qui està contant la història, que és musulmana. Tot el que hi ha al voltant de les dificultats de Leila pel fet d'haver nascut musulmana a Bòsnia és molt interessant, com li canvien el nom quan té 11 anys i com això condiciona tota la seva identitat i la seva manera de mostrar-se davant del món. De fet, ella fa un canvi inclús físic al llarg dels anys per a allunyar-se el més possible de qui ella creia ser, perquè li han obligat a ser d'una altra manera. Mentre que Sara emigra a Dublín també, precisament. Ella no ha tingut els problemes que tenien els musulmans, però alguna cosa hi ha en ella, dins d'ella, que no està agradant-li quan està canviant la seva identitat, que tant costa adquirir. Sí, es una cosa que se ve también en la novela, ¿no? Esa incomodidad, ¿no? Eso no resuelto, que no sabes muy bien qué es, pero algo, ¿no? Una confección de cómo te has ido realizando, la pretensión de tu vida y demás, que se va destapando un poco en ese viaje que hacen ellas dos, ¿no? Y la relación que tienen, que también es, ¿no?, que te lleva a momentos muy incómodos, que no sabes por qué Sara sigue siendo amiga de Leila, ¿no? No sé, es... O sea, forma parte de la novela i te interpela. I sobretot també hi ha un personatge que tampoc apareix, però apareix constantment, no? Que és el germà de Leila, que és com un fil conductor i que és el que motiva segurament a Sara per a fer algunes de les coses que fa. I és curiós com persones que no tenen veu són tan, tan importants, no? Tenen tanta presència, sí. I també hi ha una part de metaliteratura, no? Perquè justament vinculat al germà de Leila, Armin, no? Armin, no recordo el nom. Es parla del llibre de L'illa del tresor, no? Que apareix a Dublín, en uns personatges, apareixia originàriament en l'adolescència de Leila i de Sara. Això em pareix interessant. També com el fet lingüístic, no? El tema dels canvis d'identitats també a través dels canvis de llengua, que experimentes ara quan se'n va a viure a un altre lloc, o el tema dels canvis de l'alfabet que hi ha en el tema allà. I és que té molt de... Sí, sí, és un llibre que dona per a parlar molt. I centramos un poc en el tema de la comunicació. Bueno, abans, el que dius de l'illa del tresor és molt, molt interessant perquè l'Armin, aquest personatge que no s'esmenta, ajuda a... amb intenció sense ella, a Sara, quan és adolescent, a identificar-se amb qui és. Li fa preguntes. Quin és el teu color preferit? Quina és la teua rosa? És per això que ella sent tan vinculada a aquest personatge. I el llibre preferit d'aquest personatge concret és L'illa del tresor. Ella no l'ha llegit mai, però es sent vinculada a aquest llibre. I quan el troba a Dublín, quan ja ha abandonat aquesta vida, aquesta Sara que era abans, ella parla i només pel fet de veure el llibre a Dublín, a casa del que després serà la seva parella anglesa, diu, m'he embrutat de la llengua materna, perquè L'illa del tresor la dirigeix directament a aquell moment de la seva infància. I parlant de la comunicació i de l'identitat, al llarg de tota l'obra, és un tema que està molt, molt present. La relació que ella té amb la seva llengua i, per tant, amb els seus orígens. Passa des de ment brutal de la llengua materna a quan arriba a buscar a Leila, a trobar-se amb Leila, un símil molt interessant que és quan es sent rodejada de gent que parlava l'idioma que ella parlava quan era jove. Ella fa un símil com si fos un exfumador que de sobte es troba envoltada en una habitació per a fumadors que estan fumant. Atribueix aquesta característica tòxica i addictiva a la gent que està parlant la llengua que ella parlava quan era menuda. I al llarg del llibre va tenir una relació que va evolucionant. Cada volta, a mi em sembla que va reconciliant-se, a mesura que passen els capítols va reconciliant-se amb la llengua. fins i tot quan arriben a Viena, hi ha una cambrera que és del mateix origen que elles, i ella sembla que li molesta un poc la impostura de la cambrera quan deixa d'utilitzar la llengua. Li molesta que hi ha una cançó que ella sempre ha cregut que era d'origen jugoslau i era d'origen francès, i està molesta escoltant aquesta cançó dient, no, és meua. Ahí em sembla que ella ha fet el recorregut i ha dit, vale, crec que ahí és quan es reconcilia, quan abraça la llengua, però ha passat al llarg de tota aquesta road trip, la lineal, ha passat per molts sentiments contradictoris. Doncs fem tancament de la secció per este primer programa i d'Atrapar la llebre, i també aprofitem per animar a qui escolte el Turrumpero, que el Tastallibre és una cosa oberta, que no, evidentment, qui vulgui apuntar-se, bueno, no cal ni apuntar-se, qui vulgui llegir el llibre que publiquem a les xarxes socials i qui vindrà a la tertúlia, que anunciem quan vulgui, i tampoc cal vindre tots els mesos. Mm. Així que vos convidem al Tastallibre. Sí, és un exercici recomanable. Ella tenia una rosa, ai, de paper. Fins així el programa El Turrumpero, així a Cabildo Ràdio. Esperem que us hagi agradat i des d'ací us convidem a tots, com hem fet amb el Tastallibre, mateix amb la ràdio, és un lloc obert i estarem encantats. Quan més siguem, millor per a la ràdio i per al poble. Uh-huh. I aprofitem per a felicitar a Lorena, que ha tingut l'energia i l'iniciativa de tornar a reprendre Cabildo Ràdio, que estava en el caliu de moltes altres persones, i mira, sí, arrenquem de nou i ja veurem. Moltes gràcies. Adéu. Adéu.